принуждены. И kiedy dobrowolnie nie poszli, to zostali przymuszeni do tego, żeby się rozejść. Moi drodzy, aj to jest wielka miłość Boża. Moi drodzy, i to jest wielka Boża łaska. Lebo Pan Bóg ma z nami swoje plany. Bo Pan Bóg ma z nami swój plan. A preto jest potrzebne dobrze poczuwać. I dlatego jest ważne, żeby dobrze, uważnie słuchać. Pozornie posłuchać. Uważnie Boże słuchać Boże słowo. Abyśmy urobili tak, jako jest Jego wola. Żebyśmy postąpili zgodnie z abyśmy Jego wolą. Abyśmy nie przynieśli bolest. Abyśmy bólu nie przynieśli do swojego życia. Pan Bóg nas aj tak wie dofackać tam, gdzie no, nas chce. Pan Bóg i tak jest w stanie nas tam do... No, ja wiem, do... Dofackać. Dofackać, no. No. A potem nas to boli. A później nas to boli. Że precz są musiał przez takie bolesti, a przez takie trapienie dojść k tomu, no i dlaczego, Pan Bóg... I zastanawiam się, dlaczego przez taki ból musiałem dojść do tego, co Pan Bóg chce. Dlatego, że Jego umysły z nami są na dobre. Bo Jego myśli o nas to są myśli o pokoju. A pozrycie za ten to lud izraelski, oni napełniali to Boże Słowo. I zobaczcie, tutaj naród izraelski wypełnia Boże Słowo. Boży lud sa mnoży. Boży lud rozmnaża się. A rozszeruje się po całej ziemi. I rozszerza się po całej ziemi. A Bogu sa to lubiło. Bogu się to podobało. Ale wiecie, komu sa to nie podobało? Wiecie, komu się to nie podobało? No, nieprzyjacielowi. Nieprzyjacielowi. Nieprzyjaciel sa zaczął bać. Nieprzyjaciel zaczął się bać. A to by som ti chciał powiedzieć. I chciałbym ci tu powiedzieć, siostro, bracie. A ty będziesz mać naladzone swoje ucho. Kiedy będziesz miał swoje ucho nastrojone. Na to, aby si poczuł Boży głos. Aby usłyszeć Boży głos. Aby si len Jego wolę konał. Żebyś tylko Jego wolę wykonywał. Nieprzyjaciel dostanie strach. Nieprzyjaciel będzie się bał. A można, że ty si powie, co od takiego to małego człowieczka, od takiego to nikogo. Możesz powiedzieć, co takiego małego człowieka, takiego nikogo będzie się bał? Wiesz, ty a Pan Bóg. Wiesz, ty i Pan Bóg. Kiedy ty si przyprawiony poczuwać Jego głos. Kiedy jesteś przygotowany słuchać Jego głosu. A napełniać Jego wolę. I wypełniać Jego wolę. Tak ste w większości proti całemu światu. To jesteś w większości przeciwko całemu światu. Niekiedy ste si to uświadomili. Czy kiedykolwiek sobie to uświadomiliście? Boże oczy chodzą po twarze całej ziemi. Boże oczy są na całej ziemi. Tak mówi księga Paralipomenon, Kronik. Tak mówi księga Kronik. Tam mówi, że oczy Gospodinowe chodzą po twarzy całej ziemi. Tam jest napisane, że oczy Pana chodzą po całej ziemi. A hleda tych, których serce jest całe obrócone k niemu. I szuka tych, których serca są całkowicie zwrócone do Niego. A twoje serce. Jeżeli twoje serce. Choć byś tu był najmniejszy, a najposredniejszy. Choćbyś tu był najmniejszy i najmniej znaczący. A będzie całe obrócone k Panu. Jeżeli będzie całe zwrócone do Pana. Bóg o Ciebie wie. Bóg o Tobie wie. Nie pokibuj. Nie wątp w to. Ja sam to skusił w moim życiu. Ja tego doświadczyłem w moim życiu. A wiem wam powiedzieć, że Pan Bóg sa postawił mnohokrát ku mnie. I mogę wam powiedzieć, że Pan Jezus stanął wiele razy przy mnie. A mnohokrát On wydał świadectwo. I wiele razy On wydał świadectwo. A On sa zastał mojego żywota. I On stanął za moim życiem. Ludzie dźwigali kamienie. Ludzie podnosili kamienie. Ludzie wszelijakie intrygi a útoky robili na mój život. Ludzie wszelkiego rodzaju intrygi i takie sprzeciwy przeciwko mnie robili, sprzeciwiali mi się. A mnohí si mysleli, už je tomu Aleksandrovi koniec. Już myśleli, już koniec z tym Aleksandrem. A skutočne leżał som w nemocnici. I rzeczywiście leżałem w szpitalu. A ani lekári nie wiedzieli, czy będzie jeszcze ze mnie człowiek. I nawet lekarze nie byli w stanie stwierdzić, czy jeszcze ze mnie będzie człowiek. Ale Pan Ježiš sa postavil vedľa mňa. Ale Pan Jezus stanął obok mnie. A On bol ten, ktorý ma uzdravil. I On był tym, który mnie uzdrowił. Ktorý uzdravil moje rany, zranenia. Który uzdrowił moje zranenia. A On bol ten, ktorý mi povedal, ja som s tebou. I On był tym, który powiedział, ja jestem z tobą. Aj keby ťa všetci boli opustili. Choćby cię wszyscy byli opuścili. Ja som ťa neopustil. Ja cię nie opuszczę. Ja som verný. Ja jestem wierny. A chceš, postav sa ty ku mne. Chcesz, stań ty obok mnie. A ja som celým srdcom postavil sa k Pánu Ježišu. Całym sercem stanąłem przy Panu Jezusie. Už som nemal nikoho. Nie miałem już nikogo. Len Jeho. Tylko Niego. Tylko Jego. A môžem vám povedať, že Boh otvoril novú perspektívu. I muszę wam powiedzieć, Pan Bóg otworzył zupełnie nową perspektywę. Aj ty keď celým srdcom sa postavíš vedľa Pána. I ty, jeżeli całym sercem staniesz przy Panu. A powiesz, Panie, ja Cię chcę całym sercem nasledować. I powiesz, Panie, chcę Cię naśladować całym sercem. A gdyby Twój život tak był, że już nie widzisz dalej. I nawet gdyby życie Twoje było w takim momencie, w takim miejscu, że już nie widzisz dalej. A ludzie już machną nad Tobą. A ludzie już machną nad Tobą ręką. Mogę Ci powiedzieć, że Bóg ma otworzoną nową, wielką dimenzję, wielką perspektywę dla Ciebie. Muszę Ci powiedzieć, że Pan Bóg ma zupełnie nową perspektywę dla Ciebie otwartą. Wierzysz w to? Wierzysz w to? Ja to mu z całym sercem wierzę. Ja wierzę w to całym sercem, w to, co mówię. Mój život jest tym przykładem. Moje życie jest świadectwem tego. A chcesz widzieć, czy to jest skutecznie prawda, pozrzyj się na mnie. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy to rzeczywiście jest prawda, popatrz na mnie. Pan Jezus to ze mną urobił. Pan Jezus zrobił to ze mną. Preto sa nigdy nie zdawam tomu, aby som protirečil Bohu. Nigdy nie odważam się na to, żeby przeciwstawić się Bogu. Albo swoimi názormi, albo swoimi myślienkami, aby som sa robil mądrejší, albo chytrejší jako on. Żebym w swoich myślach albo wyobrażeniach starał się być mądrzejszy lub chytrzejszy od niego. Pretože on vždycky tá pravda víťazí. Dlatego, že pravda zawsze zvyťaží. Viete, keď môj syn išiel na umenie maliarstva. Kiedy mój syn šiel na kierunek malarstva artystycznego. Tak bol veľmi sklamaný z toho, že akým smerom ide to umenie. Był bardzo zawiedziony, v jakým kierunku ide to artystyczny smer. Ten kierunek artystyczny. A widział som, że to mu pôsobí wielki boj. I widziałem taki wielki bój w jego sercu. A widział som, że potrzebuje pomocy. I widziałem, że potrzebuje pomocy. A hovorí mi, wiesz, otec, čím je niečo škarečie, tým je to lepšie. I mówi, tato, im coś jest brzydsze, tym jest no, takie ładniejsze, bardziej doceniane. Už pomaly hľadajú na smetisku krásu. No, povoli už na smetníku šukajú piękna. A tá krása tam nie je. A tego piękna tam nie ma. Lebo to smetisko spôsobili ľudia. Bo to, ten smetník zrobili ľudia. Ale to sa stráca z pohľadu ľudí, čo spôsobil Boh. Ale to, co Bóg stvořil, to tráci sa spred ľudských očí. A ja som mu povedal, syn môj. Povedal mu synu. Všelijaké prúdy idú týmto svetom. Všelijakého rozdajú prúdy idú přes ten svet. Všelijaké myšlienky a názory a postoje. Všelijakého rozdajú myšli i trendy. A vieš, to sú ako ten vietor, ktorý uchytí a proste vláči zo sebou tie veci. To je tak, jak viac, ktorý chvíti i tak ťongne za sobou tie rzeczy. Ale musíš jednu vec vedieť, že ten vietor prestane. Musíš zrozumieť, že pevného dňa ten vietor ustane. A to, čo vláčil zo sebou ten vietor, tak to pohodí niekam. I to, co ten vietor vľúk za sobou, to rzúči kdekoľvek. Ale ten, kto stojí pevne, ale ten, kto pevne stojí, toho vietor neuchytí. Tego vietor nepoťongne. A ty musíš vedieť, že krása, ktorú Boh položil do prírody. I musíš vedieť, že piękno, ktoré Pán Bóg zložil v prírode. A ten to vedomie pocitu krásy, ktoré Boh vložil aj do tvojej duši. I tež to učutie piękna, ktoré Pán Bóg vložil do tvojej duši. Ty nikdy nesmieš zapreť. Nikdy sa tego nie môžeš zapreť. Nikdy nesmieš hľadať na smetisku krásu. Nikdy piękna nie môžeš šukať na smetníku. V chaotických veciach nemôžeš nachádzať krásu. V rzeczach, ktoré sú chaotyczne, nie môžeš šukať i znaleźć piękna. Lebo to je protirečenie Bohu. Bo to jest przeciwstawianie się Bogu. Lebo Boh, keď stvoril veci. Dlatego, kiedy Bóg stworzył rzeczy, świat. On sa pozrel na to. Popatrzył na to. A čo povedal? I co powiedział? Povedzte mi to na hlas. Povedzte to na głos. Bardzo dobre to bardzo bolo. Dobre. Áno. Lúbilo sa mu to. Podobało się to Bogu. Videl v tom krásu. Videl v tom piękno. Videl v tom súlad. Videl v tom ład. Vidíte, dneska všetko, zdá sa mi, ako keby každý sa snažil v niečom protirečiť Bohu. Dzisiaj wydaje mi się, že každý v každej situácii próbuje przeciwstawić się Bogu. Zoberte si akúkoľvek oblasť života, ľudia

A mal som zápasy vo svojom tele. Miałem taką walkę w swoim ciele. Ale ja som sa viac bál Pána Boha. Ale viacej bávam sa Pána Boha. Než aby som naplňal vôľu svojho tela. Bardziej niż chciałbym wypełniać wolę swojego ciała. Sú niektorí ľudia, ktorým je jedno, že aké prostriedky používajú na obranu proti otehotneniu. Są tacy ludzie, którzy gotowi są użyć jakichkolwiek sposobów proti otehotneniu. Przeciwko porządliwości. Ale Božie slovo nám chce dať v týchto veciach svetlo. Ale Božie slovo chce nám dať światło v tym temacie. Najprv je otázka, že či my môžeme určitým spôsobom regulovať veľkosť našej rodiny. Pierwsze pytanie to jest, czy my możemy w jakikolwiek sposób regulować przyrost naszej rodziny. Samozrejme. Oczywiście. Możemy, preto nám Pán Boh dal náš rozum. Możemy i z tego powodu właśnie Pán Boh dał nam rozum. A możemy proste prirodzeným v tých manželských vzťahoch prirodzeným prerušením sexuálneho kontaktu zabrániť otehotneniu. Môžeme v taký świadomy sposób przy użyciu naturálnych możliwości ograničiť prirost rodiny. To znamená prerušením toho sexuálneho vzťahu. To znaczy takým planowaniem kontaktów seksualnych. Ďalej používaním prezervatívov. Dalej přes užívanie prezervatív. Tiež môžeme regulovať svojím spôsobom. Tež na svoj spôsob môžeme regulovať. Proste to otehotnenie. Zaplodnenie. V týchto veciach nevidím, že by to bol hriech. V tých správach nevidze, že by to bol grzech. Ale sú niektoré ženy a proste ktoré používajú lieky. Ale sú také kobiety, ktoré užívajú lekárstv. Ktoré zabraňujú umiestneniu už oplodneného vajíčka v maternici. Ktoré uniemožliviajú umieštenie už zaplodneného jajíčka v macici. A ja som hovoril s lekárom. Ja rozmawiałem z lekárem. Na túto tému. Na ten témat. Ináč by som nemal odvahu. Ináč nie miałbym odvahy, żeby vypovedať sa v tej kvestii. A on mi povedal, že to vajíčko, ktoré je oplodnené. I on povedal, že to jajíčko, ktoré už je zaplodnené. Tam už započal život. Tam rozpočalo sa życie. Tak týmito liekmi je spôsobené to. I přes te léky spowodowane jest to, že ten liek brání uhniezdiť toto oplodnené vajíčko v maternici. Že ten lék uniemożliwia umieszczenie tego zapłodnionego jajeczka v macicy. A tým vlastne sa stane vražda. I v ten spôsob dochodí do morderstva. Za ten započatý život, to rozpočaté życie, je vlastne zahubené. Zostaje zabité, zgubione. A sú mnohé manželstva aj v kresťanských kruhoch. Jest wiele małżeństw również w kręgach chrześcijańskich. Ktorí nechcú na túto tému hovoriť. Ktoré nechcú mówić na ten temat. A nechcú ani počuť žiadne kázanie na túto tému. Usłyszeć nawet żadnego kazania na ten temat. Pretože sa boja, oni cítia, že niečo nerobia správne. Oni czują, že coś nie robią w porządku. Ale si myslia, že to je ich osobná vec. Ale myślą, že to jest ich rzecz osobista. A že do toho im nemá kto čo hovoriť. I že nikt nie ma prawa im do tego się wtrącać. Ale kiedy Duch Święty osłowi taką to duszę. Ale kiedy Duch Święty przemówi do takiej duszy, naraz uvidí, że je w grzechu. Naraz widzi, że jest pod grzechem zabójstwa. To znaczy, że już započaty život. To znaczy, że już rozpoczęte życie zabija. Zostało zabite. Dalszym takim taką przekażką, dalszą przeszkodą na šírenie alebo rast rodín, na rozmnažanie sa i rozrost rodín, sú abortusy. To je aborcia. Dnes veľmi polemizujú Viele sa dzisiaj mówi na ten témat, že dokedy je to vražda a kedy to ešte nie je vražda. Od jakiego momentu to je zabójstvo a do jakiego momentu to ešte nie je zabójstvo? Vy, ktorí ste videli film na tento témat. Ci z was, którzy widzieli film na ten temat? tak ste určite videli, ako keď idú tým nástrojom, blížia sa k tomu dieťaťu v maternici matky. To videli ste ten moment, kedy s tým to narzędzie zbliža sa do tego dieťatka v łonie matky. Tak to dieťa sa začne brániť. To detsko začína sa broniť, odsúvať. A to je ešte len plod, hovoria, že to je len embryo. Mówią, že to je dopiero ešte embryon. Ale preto Boh umiestnil hlboko v živote matky toto dieťa. Dlatego Pán Boh to dziecko umiestnil tak głęboko v organizme matky. Aby to dieťa bolo chránené. Aby to dziecko bolo chronione. To je Božia starostlivosť už Božia, o to embryo. Božia troska už o ten embryon. O ten počatý život. O ten počatý, rozpočaté życie. A spomeňte si, ako hovorí prorok. I pripomnite sobie, co mówi prorok. Že ešte v lone svojej matky som bol. Ešte byłem v lone svojej matky. Ty si už ma poznal. Ty mne už znałeś. A potom hovorí žalmista. A potom psalmista mówi. Že v hriechu ma počala moja matka. Že v grzechu počala mne moja matka. To znamená, že už pri počatí, on sa už tomu počatiu prihlásil, že to bol on. Že on sobie uświadamia, že už v tým samém počatiu, že to byl už on. Hovorí, mňa počala. To znamená, nespravila najprv nejaké embryo. To neznáči, že spravila, že najprv byl jakýs embryo. Ale hovorí, to som bol ja. Ale mówi, to ja byłem. To znamená, že ten život od počiatku, za ten život sme zodpovední od počiatku. To znaczy, že za to życie jesteśmy odpowiedzialni już od momentu poczęcia. A ja by som vás veľmi prosil. I chcę vás bardzo prosić. Ste mladí ľudia. Jesteście młodymi ludźmi. A toto kázanie moje je pre vás, pre mnohých, prevenciou. A to moje kazanie jest dla vás takim ostrzeżeniem. Aby ste uvažovali o tom. Abyście zwracali uwagę na to. Že ako v živote, keď si založíte svoje rodiny. Že v życiu, kiedy założycie swoje rodziny. A keď budete plánovať svoju rodinku. I kiedy będziecie planować swoją rodzinę. Aby ste sa čoho varovali. Čego máte się strzec? Viete, ešte nejaké veci spomeniem. Kilka rzeczy chcę jeszcze wspomnieć. Asi pred dvomi týždňami prišla za mnou jedna sestra a hovorí. Dva týdne temu prišla jedna siostra do mnie i mówi. Nemám pokoj. Nemám pokoju. A hovorí ma, čo je sestra moja? Pytam, co jest siostro? A hovorí, že vieš, mám tri deti. Powiedziała, wiesz, mam trójkę dzieci. A kiedy som zistila, że znowu są ciechotna. I kiedy stwierdziłam, że znowu jestem w ciąży. Veľmi som sa nahnevala. Rozgniewałam się bardzo. A veľmi som stratila som pokój. No i straciłam pokój. Ale potem som sa zmieril. A potem... Som sa z tym zmierila. Potem się, no, pogodziłam się, zmierzyłam się z tym. A potom už som mala pocit, že sa teším na to, že bude. Później už miałam wrażenie, že cieszę się z tego, že to dziecko będzie. Ale potratila som toto dieťa. Ale no, straciłam to dziecko. Ale ja nemám pokoj. Ale nemám pokoju. Povedz mi, brat kazateľ, čo sa stalo vlastne? Ja tomu nerozumiem. Povedz mi, bratie kaznodziejo, co się właściwie stało, ja tego nie rozumiem. A hovorím, vieš, stala sa jedna veľmi závažná duchovná vec. Stala się jedna bardzo ważna duchowa rzecz. Ty, keď si sa dostala do požehnaného stavu. Ty, kiedy weszłaś w ten stan błogosławiony. Boh ťa požehnal. Pán Boh ťa pobłogosławił. Ale ty si vo svojom vnútri protirečila. Ale ty v svojom vnętrzu sprzeciwiłaś się Bogu. A prišiel diabol. Prišiel diabol. A hovorí. I povedal. Ježiš. Táto osoba, v tejto osobe ja mám svoj diel. Jezu je, v tej osobe mám svoj diel. Pretože ona nie je len tvojim dieťaťom. Ona nie je tylko tvojim dzieckiem. Ale ona sa sprotivila tvojmu slovu. Ale ona sprotivila się tvojmu slovu. Oni sa sprotivila tvojmu požehnaniu. Ona sprotivila się tvojmu błogosławieństwu. A toto je moja parketa, hovorí diabol. I to jest ta moja cząstka, mówi diabeł. A ja si túto moju ciastku zoberę. I ja tą swoją cząstkę chcę wziąć. A táto osoba potratila toto dieťa. I tá osoba stratila to dieťa. A cítila, že niečo duchovne nie je v poriadku. I čula, že duchovo je to nie v poriadku. A hovorí, čo mám robiť? Pýta, co mám robiť? Povedal som jej, vieš? Povedal do nej, vieš?

I tu taki pokój jest w tym domu. Że tu si tak wiemy odpocząć. Tu tak potrafimy odpocząć w tym domu. Że jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? A wiecie, kiedy w każdym tym sercu Pan Jezus Panem? A wiecie, kiedy w każdym z tych serc Pan Jezus jest Panem? Tak, jest skutecznie nadherny ten dom. To rzeczywiście jest taki szczególny ten dom. Ale diabłowi się to nie lubi. Diabłu się to nie podoba. On sa snaží wszelijako prebojować, dostać się do tego domu. Próbuje na wszelkie możliwe sposoby dostać się do tego domu. Ale my strażymy straż. Ale my stoimy na straży. My chcemy sa lubić naszemu Panu. My chcemy podobać się naszemu Panu. Chciałbym som povedať ešte jedno tajomstvo pri raste Božieho ľudu. Chciałbym jeszcze jedną tajemnicę na temat rozmnażania się Bożego ludu powiedzieć. Wiecie, je veľmi potrebné, aby v cirkvi zbore sa nielen prirodzeným, teda fyzickým rozmnožovaním množil Boží ľud. Jest bardzo ważne, żeby w kościele nie tylko w taki naturalny sposób rozmnażał się Boży lud, ale abyśmy ewangelizowali. Ale też abyśmy ewangelizowali. Pretože v zbore a v cirkvi, ktorej sa neevangelizuje, kde sa len čaká na to, že budú prírastky a vnúčatá a veľká rodina. Dlatego, že v kościele, v zborach, v ktorých neevangelizuje się, ale oczekuje się tylko na taki naturalny przyrost, že będą dzieci, vnuki i tak dalej. Tak sa môže stať, že tam v takom spoločenstve sa rozmnožia rodiny. No i tam się może stać, że w tym społeczeństwie rozmnożą się rodziny. Dwie, trzy rodziny, a nastaną rodzinne klany. No, dwie, trzy rodziny właśnie takie rozrosną i takie rodzinne klany nastaną. A potem tam jest bardzo ciężko. I potem tam jest bardzo ciężko. Lebo nieco na zborowej godzinie trzeba rozhodować. Bo trzeba jakąś decyzję podjąć na członkowskim w zborze. Tak. Od poslednej vnúčky až neviem koho, všetci musíš tam byť, lebo treba hlasovať, no. Aby sme prehlasovali tú druhú rodinu. No i z tej rodiny všetci tam musia byť až do najmniejšej vnúčky, dlatego żeby gdzieś tam przegłosować tą drugą rodzinę. A potom vznikajú všelijaké napätia. A potem powstają všelkýho rodzaju napięcia. A hľadá sa v zbore, v cirkvi, ktorá rodina má väčší vplyv. I šuka się tego, ktorá rodzina má większy wpływ v zborze. Ja myslím, že vy s tým nemáte vôbec problém. No, myslím, že vôbec nemáte s tým problému. Ja som zažil v zbore. Ale ja doświadczyłem tego v zbore. Kde bola jedna veľká rodina. V ktorom bola bardzo duża rodzina. A keď sa rozmnožili ľudia, ktorí prichádzali zo sveta. I kiedy rozmnožili się ľudia, ktorí ze świata przychodzili. Mali strach z toho, že stratia svoj rodinný vplyv na społeczeństwo. Bali się tego, že stracą ten svoj rodinný vplyv na całą tą grupę. A keď už videli, že veľmi sú veci na hrane, tak ma poslali preč ako kazateľ. No, jak videli, že to všetko už je na granici, to vyrzucili mnie jako kaznodzieje z tego zboru. Preto tak len prirodzené množenie. Dlatego tylko takie naturalne rozmnażanie się w cirkwi, zbore, w kościele, w zborze może przynieść takie problemy. Może przynieść takie problemy, gdzie potem cirkiew znowu trpi, że kościół znowu cierpi z tego powodu. A preto by som ja widział, że to, co Pan Jezus chce od nas. Dlatego widzę, że to, co Pan Jezus od nas chce. Je to, aby sme zakladali zdravé a pevné naše rodiny. Pán Jezus chce, že by sme zakladali také zdravé, pevné rodiny. Aby naše rodiny, naše deti prichádzali k Pánu Ježišovi. Aby naše deti prichodili do Pána Jezusa. Aby boli znovu zrodené. Aby boli narodzené na novo. Ale zároveň, aby sme išli aj do sveta. Ale równolegle, že by sme šli tež do świata. A aby sa ľudia aj zo sveta obracali. Ale že by tež ľudia z tego świata się navracali. Poznal som zbor osobne. Osobiście poznałem jeden zbór, gdzie za 40 rokov, gdzie przez 40 lat nikt zo sveta sa neobrátil. Nikt ze świata nie nawrócił się w tym zborze. A że kiedy pierwszy człowiek sa obrátil, i w momencie kiedy pierwszy człowiek nawrócił się, wiecie, tak oni nie wiedzieli tego człowieka przyjąć. Oni nawet nie potrafili przyjąć tego człowieka. On przyszedł z inną kulturą, przyszedł inną kulturą, innym sposobem myślenia, z innym sposobem myślenia.

Ještě tvoje matka za tě bude bát. Nawet tvoja matka cię się będzie. A twój ojciec. I twój ojciec. Pokiaľ nie będzie ich autorytą. Do momentu, kiedy ich autorytetem stanie się Amen. Jezus. Amen. Amen. To są veľmi hlboké rzeczy, co wam z Bożej miłości. Głębokie rzeczy, które z łaski Bożej do was mówię. A preto vás veľmi prosím. I dlatego bardzo was proszę. Abyście byli przygotowani pre život. Abyście byli gotowi przeżywać. Keď si naplánujete dve deti. Kiedy zaplanujecie dvoje dzieci. Dievčatko a chlapčeka. Chlapčeka i dievčinka. A prídu dve dievčatka do najprv. A prídu najprv dve dievčinky. Tak nebojte sa prijať ešte ďalšieho. To nie bojte sa prijať ešte bude chlapčeka. Možno bude chlapček. A keď bude znovu dievčatko. A keď znovu dievčinka bude. Tak môžete pokračovať. To môžete kontinuovať. Pán Boh dá veľké požehnanie vo vašich deťoch. Pán Boh dá vám veľké blagoslovenstvo vo vašich deťoch. Viete, mne Pán Boh zasľúbil, že darujem ti synov. Pán Bóg obiecał mi, dam ci syna. Synów. A ja som sa na to pripravil. Ja som bol celkom istý, keď sa mi narodí dieťa, to bude syn. Byłem zupełnie pewny, że kiedy urodzi się dziecko, że to będzie syn. A naraz mi príde správa, máš cerku. Nagle przychodzi wiadomość, masz córkę. Ej, hovorím, ako som to vedel. I pytam się, jak to wiedziałem. No hovorím, no asi Pán Bóg to takto chcel, no budem mať ešte synov. No tri deti som, ešte dvoch synov snáď. No, skoro to tak Pán Bóg zaplanoval, no to ešte będę miał tých synov. A keď druhé dieťa sa narodilo, kiedy narodilo się drugie dziecko, tak naraz prišla správa, že dcerka. I przychodzi wiadomość, że to jest córka. Panie Boże, no buď si sa ty pomýlil, alebo ja som sa pomýlil. Mówię, Panie Boże, albo ty się pomyliłeś, albo ja się pomyliłem. Ale asi som sa ja pomýlil. No, ale chyba ja się pomyliłem. Ale tam bolo to zasľúbenie, že budeš mať synov. Ale tam bola ta obietnica, že będziesz miał synów. A hovorí, no ale ja som len tri deti myslel, že budem mať. No i tak mówię, Panie, przecież ja tak planowałem, myślałem, że będzie tylko trójka dzieci. A keď sa narodilo to tretie? I kiedy trzecie się urodziło? Tak omylom mi prišla správa, že mám dcerku. Tak przez pomyłkę prišla wiadomość, že mám córkę. A ja som prišiel domov. Prišedem do domu. A viete, trošku mi vysel nos. No, nos mi tak obvisnul. A hovorí moja svokra, nejdeš si pozrieť syna? I mówi teściowa do mnie, nie idziesz syna zobaczyć? Ale však prišla mi správa, že mám dceru. No mówię, prišla wiadomość do mnie dotarła, že mám córkę. A hovorí, tak si choď pozrieť dcerku. No to choď zobač dcerkę. Hovorím, tak mi povedzte konečne, či mám dcerku alebo syna. No to mi v koncu povedz, či mám dcerkę či syna. Hovorí, to máš jedno, či mám dcerku či syna, choď si to pozrieť. Mówi, obojętnie, či máš dcerkę či syna, choď zobaczyć. No ja som bol taký pomiešaný. Byłem taký zmieszany. A hovorím, tak syna mám alebo dcerku? Mám syna či dcerkę, hovorí. Veď som ti povedala, že si choď pozrieť syna. No prečo ti povedala, choď zobač syna. A ja som povedal, neuverím, že mám syna, až kým sa predo mnou nevycika. Povedzajem, no nie uvieře, že mám syna, dopóki sa nevycika predo mnou. A... tak som prišiel do nemocnici. Prišedem do špitala. Moja manželka ma s úsmevom vítala. Moja žena privítala mňa s úsmiechem. A priniesla v perinke malého. Priniesla v pieluškách malého. Pozerám, no to má môj nos. Patrzę, no nos ma mój. Uši má moje. Uši moje. Dobre, tak. To dobře. A tak ho odbalila. Odvinela go. A naraz vidím. I naraz patrzę, strumyk. A veľmi som sa zahambil. I zavstydziłem się. Lebo som povedal, neuverím, pokiaľ neuvidím. Bo povedzajem, neuvierzę, dopóki nie zobaczę. Kým sa predo mnou nevycika tento chlapček. Dopóki sa predo mnou nevycika ten chlapček. A potom Pán Boh sa rozhodol mi dať ešte ďalších troch synov. A później Pán Boh zdecidoval dať mi ešte troch synov. Viete, ale tá Božia múdrosť. Viete, ale tá Božia múdrosť. Že Pán Boh najprv dal dve dcerky, ktoré boli usilovné. Že Pán Boh najprv dal dve dievčinky, ktoré boli také silné. Usilovné, také šikovné. Také zaradné boli. Pomáhali mamičke. Mamie mohli pomagať. A také boli ako mamičky pre týchto synov. Byli jak mame dla tých chlapčekov. Spomínam si, ako tá druhá dcerka učila tohoto môjho syna. Připomínam sobie, jak ta druhá dcerka učila tego mojego syna. A lebo môj syn, ten Šanko, nevedel povedať R. Dlatego, že ten môj syn Šanko, ktorý tu bol rok tomu, nepotrafil povedať R. A potom tá Soňka mu hovorí, Šanko, povedz, že Lolák. Mluví do niego, Šanko, povedz, že Lolák. Lolák. Ale ona chcela povedať Rolák, ani ona nevedela povedať. Ona chcela povedať Rolák, ale sama tego nie potrafiła tego R povedať. Povedz Lolák. Povedz Lolák. No a takto sa starali deti jedno o druhé. Tak trošili si deti jedno o druhé. A potom vedeli povedať aj R. Už potom nehovorili lopata, ale ropata. No už potrafili R povedať, takže nemluvili lopata, tylko ropata. No. Ale boli si navzájom pomocou. Ale boli dla siebie pomocą navzájom. A môžem vám povedať, že viete, keď je viacero detí. I muszę vám povedať, že keď je kilkoro detí. A keď pestujete lásku v srdciach týchto detí. I keď tak pielęgnujete miłość v srdcach tých detí. Tak sa deje to, že tie deti cítia zodpovednosť za tých mladších. To tak sa deje, že tie deti čujú odpovedalnosť za tie mladšie deti. A ja vidím, ako Šanko si zobere týchto mladších svojich súrodencov. I vidím, jak Šanko bierze tých svojich, to svoje mladšie rodzeństvo. A povie, ja idem malovať, poďte aj vy si sadnite, rozložte si a naučím vás, budem vás to učiť, ako to treba robiť. No i mówi do nich, idę malovať, choďte ze mną, rozlužte sobie svoje kartky, ja vás będę učil, jak to należy robiť. A on ich učí, on ich uvádza do toho umenia. Učí ich i vprovádza v tom umiejętność. A keď môj chlapček bol prváčik. I keď ten môj chlapak bol pierwszoklasistą. Ten najmenší chlapec. Ten najmłodszy. Tak urobil grafiku, ktorú jeho triedna učiteľka si vyložila do obývačky. Zrobil taką grafikę, že jeho vychovávčení vzala sobie to do gościnnego pokoju. A nádherný, nádherný grafický obraz. Piękny taký graficzny obraz. Viete si predstaviť, že 6-ročné dieťa. Môžete sobie vyobraziť 6-letné diecko. Keď má brata súrodenca. Kedy má brata v rodzeństve. Ktorý vlíva, ktorý odovzdáva svoje skúsenosti. Vplýva i prekazuje svoje doświadczenia. Že aké je to veľké bogoslavenstvo, požehnanie v živote. Jaké to je veľké bogoslavenstvo v życiu. Chcem vás povzbudiť. Chcem vás zachęcić. Aby, keď Pán Boh vám dá svoje rodiny. Żeby kiedy Pán Boh dá vám svoje rodiny. Aby ste sa nebáli rozmnožiť. Žeby ste sa nebáli rozmnážať. Aby ste sa nebáli zakladať veľké rodiny. Aby ste sa nebáli zakladať dužých rodin. Pretože Pán Boh vie veľmi požehnať. Dlatego, že Pán Boh potrafí bardzo ubogosławić. Aby ste chceli hľadať takú rodinu. Żeby ste chceli szukać takiej rodziny. Tak príďte do Komárna. To príďte do Komárna. Príďte do Komárna. Jeho je chvála. Jego jest chwała. Jego jest cześć. Jego jest cześć. On nas zachował. On nas zachował. A on nas nie opuścił. I on nas nie opuścił. A nie opuści ani was. I was nie opuści. Wiecie, to jest siła. To jest moc. To jest siła świadectwa. To jest moc świadectwa. Są mnohe misyjne skupiny. Jest wiele takich misyjnych instytucji, które pôsobia w Komárne. Które pracują w Komárne. Ale ani ku jednej sa tylko ludzi nie obracia. Ani w jednej z nich tyle ludzi się nie nawraca. Ako, które przychodzą do naszej rodziny. Tak jak tych, którzy przychodzą do naszej rodziny. Mnohí ludzie sa tam odovzdávajú Pánu Ježišovi. Wielu ludzi oddaje się tam Panu Jezusowi. Mnoho ludzi tam prežije svoje oslobodenie. Wielu ľudí tam prežije svoje uvoľnenie. Sme jednoduchí ľudia. Jesteśmy prostými ľuďmi. A predsa sme strašní. A jednak jesteśmy straszni. Lebo Božia bázeň. Bo bojaźń Boża. Je uložená na náš život. Jest położona nad naszym życiem. A nie len z Komárna vedia ľudia, kde majú prísť. A nie tylko ľudia z Komárna vedia, kde majú prijechať. Ale mnohí ľudia z Európy prichádzajú. A tlačia na dzwoniec naszego domu. I wielu ludzi z całej Europy przyjeżdża i naciskają na dzwonek naszego domu. Teda pożegnanie, które Bóg chce dać na twoją rodzinę. A więc błogosławieństwo, które Pan Bóg chce dać na twoją rodzinę. Si wyżaduje nie protireczyć. Powstaje nie z mówienia. To znamena Boże, niech się stanie Twoja. Ale nie z tego przeciwstawiania się, ale z mówienia, Panie, niech się stanie Twoja wola. Chcę, Panie,

Ďakujem ti za túto dušu. Ďakujem ti za tú dušu, ktoré si tak mocne prehovoril. Do ktorej tak mocno premluvíš. A verím, že si prehovoril ku všetkým nám. Vieš, že premluvíš do nás všetkých. Prosím, aby si zmenil jej myslenie. Prosím, aby zmenil jej myslenie. Jej cítenie. Jej odčúvanie. Požehnaj ju. Bogoslavion. Buď požehnaná. Bądź błogosławiona. Keď budeš vchádzať i vychádzať. Keď budeš chodiť i vychodiť. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Keď budete slúžiť. Keď budete uslúgivať. Keď budete rozširovať to radosné evanjelium. Keď budete rozšiežať tú radosnú novinu Pána Jezusa. Buďte požehnaní od teraz až na veky. Bądźcie błogosławieni od teraz až na veky. Amen. Amen.